أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم. المثنى الاسم المثنى demektir. Makamın delaletinden bu anlaşılıyor. Çünkü isim bahsindeyiz hala. Müsenna deyince isim de tesniye olur, fiil de tesniye olur. Ama biz şimdi isim bahsinde olduğumuz için buradaki müsenna ile murat el-ismu el-müsenna. Tesniye olan isim. Tesniye ikil kılınmış olan isim. Nedir? Ma, o isim ki lahika, lahika yelhaku min babi alime. Lahika bitişti. Nereye bitişti? Ahirahu. Onun ahirine derken tesnin ahirine değil de ahira müfredihi demektir. Yani oraya bir muzaf takdir ediyoruz. Yani. Ahirahu, ahira müfredihi. Onun müfredinin sonuna bitişti. Tesniye bir isim var. Onun müfredinin sonuna bitişti. Ne bitişti? Elifun, elif bitişti. Haleten ref'i, ref halinde. Müslümun, tesnisi, müslimani, müslimani, ref halinde elif. Evvelte ya'un, ya bitişti. Öyle ya ki, meftuhun ma kableha. Meftuhun, fethalı olan. Meftuhun, fethalı. Ne fethalı? Ma, o harf ki, kableha. Kableha, kablel ya'i, o ya'nın ma kablu meftuhun, fethalıdır. Ne fethalanmış? Harfun, o harf ki kâne oldu, kablel ya'i. Ya'dan önce olan o harf, fethalı. Nerede bu tabi? Haleteyi, nasbi vel cerri. Nasbi vel cerri halinde. Müslimeyni. Müslimeyni. Nasbında, cerrinde. Peki niye makablu mefte oluyor? Cemiden ayırmak için. Çünkü cem müzekeresi halinde müslimine oluyor. Haleti refinde elif, haleti nasıp ve cerrinde ise makablu meftuh ya ahirine, müfredinin sonuna bitişen isim, müsennadır. Daha ne bitişendir? Ve nunun nun. Efendim. Müfredin tenvininden İves, tamam mı? Veya harekesine İves. Ne geliyor? Ahirine nun geliyor. Müslimani. Ama öyle nun ki meksuratün. Meksur nun. Cem müzekkerde meftu oluyor. Müslimune meftu oluyor. Tesniyede müslimani meksur oluyor. Peki. Bu burada bitti şey müsennanın tanımı. Şimdi ek getirecek ona. İllet getirecek, talil yapacak ona. Şimdi diyoruz ki müfredinin ahirine halet refinde elif, nasıp ve cerrinde ise makablu meftuh ya ve bir de meksur nun bitişen isme müsenna denir. Peki niçin bitişiyor bunlar? Niye? Niçin lahik oluyor? Liyedülle, delalet etsin için zalikel luhuk. Bu luhuk, bu bitişme, müfredin sonra bu elifin gelmesi, bu ya'nın gelmesi, delalet etsin için. Veya da ev el-lahik, yani bu lahik, tamam mı? Eliftir, ya'dır, nundur, bunlar delalet etsin. Ne üzerine delalet etsin? Ala enne ma'ahu. Şuna delalet etsin ki müfretle beraber vardır. Ne vardır? Mislehu. Mislehu, mislel müfret. Müfret gibi bir tane daha var. Raculun, bir adam. Raculani dediğin zaman raculun ve raculun demektir. Raculun ve raculun nedir? Uzatmadır. Raculun ve raculun diyeceğine raculani dedin mi? O raculun ve raculunu ne yapıyor? İçine alıyor. Anlaşıldı mı? Mithlehu, o mensuptur. Ennenin ismidir o muakkar ismi. Tamam. Ala enne ma'ahu. Şuna delalet etsin ki müfrediyle beraber vardır. Mislehu. Mislel müfredi. O müfred gibisi vardır. Neyden olduğu halde? Hale kevni zâlikel misil min cinsihi. Yani min cinsi müfredihi. Müfredinin cinsindendir yani. Aynısıdır. Raculani. Raculun bir adam. Raculani. Raculun ve raculun. Pek. Şimdi bu müfredin ahirine tesniye alameti bitişen isimler, kelimelerden bazısında bir takım değişiklikler meydana geliyor. Değişiklik arız alıyor. İşte bundan dolayı Musannif Hazretleri bunların hükümlerini bize açıklamak istedi. Tabii o zaman buyuruyor. Fel maksur. Şimdi maksur bir isim. Maksur isim nedir? Ma fi ahirihi elifun. Tamam mı? Ahirinde elif bulunuyor. Ayrılmaz bir elif yani. Lazimetün lil kelime yani. Kelimeye lazımdır. Ondan ayrılmaz. Elifin maksuratün lazimetün yani. O kelimeye lazımdır. Ondan ayrılmıyor. Buna maksur denmiş. Memdudun zıttı. Memdutta uzatma var. Hamra u. Bunda uzatma yok. Fel maksur. Maksur bir isim. Mesela örnek verelim. Hubla gibi. Feten gibi. Feten. Asan. Ahinde elif-i maksura var. Evet. Sümmiye maksuran limtina'i yani meddi. Med edilmiyor. İnkâne elifuhu. Eğer onun elifi maksur ismin elifi olursa nedir olsa munkalibeten an vavin. Vavdan munkalib olursa. Vavdan kalbedilmiş. Mesela nasıl? Asan. Asan. Asan aslında asavun. Asavun idi. Vav harfiyle mütarif makablin meftuh. Vav harfi kalbettik. İki sakin cem oldu. Asan. Elif-i maklube. Bir de tenvin. Tenvin harfi sahiptir veya alamettir. Hasfedilmez. Elif-i maksureyi hasfettik. Asan oldu. Ya böyle vavdan munkalib olur veya da ya'dan munkalib olur. Mesela rahan. Feten. Feten, rahan. Bunlar da şeyden munkalibtir. Söyle ismi. Ya'dan. Ve huve sülâsiyyün. Ve huve. Halbuki o isim. Maksud isim nedir? Sülasiyyün sülasidir. Yani dört harfli değildir. Mesela hubla o dört harfli oluyor. O dört harfli. Rahan, feten, asan gibi üç harfli olacak. Ve huve sülasiyyün üç harflidir. Üç harfli olup sülasi olup elifi de vavdan munkalib olursa, elif vavdan gelmişse, yani aslı vav idi, tamam mı? Elif gelmiş oraya, rahah, asan olmuş. O zaman kulibet kalb olunur, elifuhu, onun elifi. Neye kalb olunur? Vaven, tesniyede vava kalbidir. Aslına döndürdük ya. Asan, tesniyesi, asavani. Ehan, tesnisi ehavani. Tamam. Böyle. Ve illa eğer böyle olmazsa. Ne demek böyle olmazsa? Elif yağdan munkalip olursa. Rahan, rahayani. Rahan, rahayani. Veyahut da üç harften zayit olursa. Değil mi? Üç harfli değil, dört harfli olsun. Mesela Mustafa, Mustafa yani. Hubla, Huble yani. Büşra, Büşra yani. O zaman febil yai. Tesniyesi neyle olur? Ya ile olur. Febil yai yani fe elifuhu maklubetun bil ya. Yaya kalbedilmiş olur yani. Ya ile beraber olur. Yaya çeviriyoruz tesniyede. İtibaran lil asli. Aslına itibarla. Çünkü aslı ya. İkinci bir illeti takfif için yani. Üç harf üzerine zayit olunca takfif olacak. Ya vavdan hafiftir. Vav daha zor. Peki. Vel ismul memdudu. Memdud isim. İnkânet hemzetuhu. Eğer onun hemzesi asliyeten, eğer asli olursa, memdud bir isim var ve hemzesi de asıldır. Zayid değildir. Veya bir şeyden kalbedilmiş değil. İnkânet hemzetuhu, eğer hemzesi olursa, asliyeten, asıl olursa, o zaman ne olur? Tesbutu sabit olur. El hemzetu hemze. Fil eşheri. Evet, fil isti'malil eşheri, en meşhur kullanımda hemze sabit olur, hemze değişmez, hemze okunu. Niye? Li asaletiha, asaletine. Mesela, kurra'un, kurra'un kelimesi. Kurra'un. Tabi bu, bir kari kelimesinin cemi var, kurra. Bir de kurra diye müfret olarak kullanılıyor, kurra. Bunu tesniye yapacakları zaman kurra bir manel abid yani. Tamam. Kurra. Kurra'un kelimesindeki o hemze asıldır. Tesniye yapacakları zaman kurra'un kurra'ani. Kurra'un kurra'ani. Tamam. Bidammil kafi ve teşkilci ra'i. Ra'nın şeddesiyle. Kime vaz edilmiş bu? Liceyyidil kıraati. Kıraati güzel olana. Kurra deniyor. Kurra. Bir de kari'in cemi vardır. O ayrı. O da aynı. Ama onun tesnisi olma o cemdir zaten. Kari'un. Kari'an. Kari'un. Kurra'un. O cem. Bir de kurra. Müfret olarak. Liceyyidil kıraati. Evlil mütenessik. Müteabbet yani. İbadet eden. Abid manasına kullanılıyor. Tamam. Yani muhsinül kıra'a manasında kurra. Muhsinül kıra'atı. Kıra'atı güzel. Bir de mütenessik, abid manasında kullanılır. Tamam mı? Yoksa şey yapıyor, bazısı diyor ki kurra burada cemdir. Cem ise tesniyeye nasıl döndü tekrar? Cem daha tesniyeye döner mi yani? Bu müfret olarak kullanılıyor. Yani. Fualün verdiği bir müfret isimdir yani. Bir de karra mesela karraun karra mübalağa ile okuyan karraun onun da tesnisi karraani aslı çünkü o hemze nedir asıldadır yani kara eden geliyor me'hudun min kara'e kara eden alınmış yani evet meşhur istimal bu ne olmasıdır hemzenin burada sabit olmasıdır. Tesbutul hemzetü. Hemze tesniyede sabit olur. Fil eşheri dedi. Niye? Çünkü Ebu Ali bazı Araplardan vava kalbedildiğini de hikaye etmiş. Demiş ki kurravani. Kurravani diye de rivayet edilmiş. Ama asıl olan onu hemze olarak kalmasın. O imkanet eğer hemze olursa Oradaki hemze. Ne için olursa? Litteniti. Tenis için olursa. Yani tenis elifinden kalbedilmiş. Hamra u gibi. Çünkü bunun aslında hamra hamra iki tane elif var orada. Hamra derken. Bir tanesi medd içindir. Sesi uzatma. İkincisi tenis içindir. İki hemze toplanınca ikinci hemzeyi ikinci elifi hemzeye kalbettiler. Oldu hamra u. Tamam mı? Tenis elifi, tenis alameti. Şimdi ilk düşündüğü zaman da aklına geliyor ki bu birinci elif tenis elifidir gibi. Halbuki o hemze tenis elifinden gelmiş yani. Birincisi sesi uzatmak için med elifidir. Med elifinden sonra gene oradaki hemze o tenis alameti elif idi. Tamam mı? Ve saniye bak ikincisi litteniyeti tenis içindir. Fekulibet kalb olundu. Saniyeti ikinci hemze. İkinci elif hemzeten hemzeye kalb olundu. Livuku'iha tarafen ba'de elifin zaideten. Elif-i zaideden sonra vak olmuş. Tamam mı? Ahırda vak olmuş hemzeye kalb olundu. Peki böyle hemze tenis için olursa kulibet kalb olunur. O zaman o hemze neye kalb olunur? Vaven vava kalb olunur. Nasıl? Hamra'u hamra'vani. Hamra yani olmaz. Hamra'vani. Hamra'ani de olmaz. Hamra'vani. Evet, kulübet kalb olunur, vaven vava kalb olunur, hamravani şeklinde olur. Hamravani tesniyesi hamravani. Nasbında cerrinde nasıl? Hamraveyni. Hamra veyni. Hamra vani refahinde hamra veyni nasbinden cerinde. Evet böyle. Yine İmam Müberrit İmam Mazini'den hikaye etmiş ki efendim buradaki hemze yaya kalbedilirdi. Hamra yani. Hamra yani diye. O iki. Hemze geri gelir diye de bir rivayet gelmiş. Hamra yani diye. Ama meşhur görüş, kabul edilen görüş. Kulübet vava. Vava kalbedilir. Ve illa eğer böyle değil ise. Yani ve illem yekün el hemzetü asliyeten. Hemze aslı, hemze değilse kurraun gibi. وَلَا لِتَّنِيْتِ tenis içinde değilse hemze ilhak için olabilir. Mesela ilba kelimesi gibi. İlba kelimesindeki hemzeyi öyle demişler. İlba-u. İlba. Kırtas lafzına İlhak etmek için ahirine hemze getirmişler. İlba. Şimdi bunun tesniyesi nasıl gelir? İlba vani de gelebilir. Tamam. İlba vani de gelebilir. İki vecih de caiz. Hemzeyi sabit de bırakabilirsin. İlba ani, ilba vani. Ya da hikaye edilmişti. İlba yani. O da. Ve illa eğer böyle değil. Hemze asıldan değilse, asli hemze değil ise veya tenis için değilse ve illem yekün el hemzetü asliyeten velâ littenîfi biyen tekvinel ilhaki. İlhak için olabilir. İlba gibi. Başka? Veyahut da vav veya yağdan munkalip. Asıl olan vav veya da munkalib olursa kisaun ridaun gibi. Tamam. Kisaun ridaun gibi. Kisa'un kisavun. Rida'un ridayun. Sema'un. Evet. Fel vecihani. O da iki vecih. Okursun. Kisa'ani kisavani. Tamam. Rida'un ridayani ridavani. Fel vecihani. Yani fel vecihani'l mezkurani, o zikredilen iki veci caizani, iki veci caizdir. İki veciden birincisi subutul hemze, hemzenin sabit olması. Değil mi? Hemze kalabilir. İkinci vecih neydi? Yani kalbul hemzeti vave. Hemzenin vava kalbedilmesi. Hamra'u hamravani oluyor. Bunlar da aynı. İlbavani, ilbaun, ilbaani, ilbavani. Peki. Ve yuhzefu hasf olunur. Nunuhu, nunu tesniyeti. Tesniyenin nunu hasf edilir. Neden dolayı? Lil izafeti. İzafeden dolayı. Li eclil izafeti. İzafetten dolayı nun hasbedir. Evet. Müslimel kavmi. Kavmin iki Müslümanı. Müslümanili. İzafe edilince nun düşüyor. Gulamer racülü. Adamın iki kölesi. Gulam mesela. Cae gulamer racülü. Adamın iki kölesi geldi. وَرَأَيْتُ غُلَامَيِّرْ رَجُلَ غُلَامَيْنِ İzafe olunca ne düşünüyorsun? غُلَامَيِّرْ رَجُلَ مَرَرْتُ veyahut da سَلَّمْتُ عَلَى غُلَامَيِّرْ رَجُلَ وَحُذِفَتْ حَسْف olundu تَنِيْفِ Tenis tası da hasf olundu. Şimdi eğer ki müfredin ahirinde tenis tası varsa tesniyede de tenis tası gelir. Şeceratun şeceratani. Temratun temratani. Ama iki tane kelime var. Tenis tası ala hilafil kıyas hasb edilmiş. Neymiş o kelimeler? Fi husyani ref halinde yazmış. Fi husyeyni ve el yeyni. Husyetün husyetan olması lazım. Ama tas hasf edilmiş. Husyani. Husyani. İki yumurtalık. Eliyetün. Eliyetün. Tesniyesi nasıl gelecekti? Eliyetani. Nasıl geldi? El yani. İki kalça. Kalça. Peki ala hilaful kıyas burada. Tabi tağların ispat edilmesi de kıyas üzerine caizdir yani. Husyetan, eliyetan demek de caiz. Ama cevazen buradan ahirinden, müsennanın ahirinde tenis tası asfedilmiş. Halbuki tenis tası kıyas değildir asfedilmesi. Kıyas olan zikredilmesiydi. Peki niye asfedilmiş? Şimdi bunlar diyor iki husye ve iki o eliye, iki kalça. Bunlar şiddetli bir ittisali vardır birbirine. Bunlar son derece birbirine muttasıldırlar. Tamam mı? Bunlar ittisali birbirine o kadar şiddetlidir ki bunlar birbirinden ayrılmaz. Yani ikisi olmadan intifa olmaz. İntifa ancak ikisinin bulunduğu yerdedir. Tek kalçayla olur mu veya tek yumurtalıkla? Evet. Şimdi o ta olmadığı zaman da sanki o zaman müfret konumuna iniyor yani. Müfret konumunu alıyor. Çünkü madem yani bu itibarla da madem ki biri olmadan intifa olmuyor. Bunlar birbirine ayrılmaz ikisi. Dolayısıyla tateniz de kelimenin ortasında olmaz yani. Haşmında olmaz. La takavu fi haşbihi yani fi vasatıl müfred. Müfredin vasatında tenis tahtası olmuş şey ta bulunmaz. Dolayısıyla o ta'yı ne yaptılar o zaman? Şimdi yani tesniye ama sanki müfred hükmünde oldu yani bunlar. Husyan, elyan, kalça diyor adam. İki kalça, husyan yumurtalık. Halbuki ikidir o. Ama müfret gibi oldular. Çünkü birbirinden bağımsız olmuyorlar. İlle muttasıl olacaklar. O zaman müfret gibi oldu. Müfret gibi olunca şimdi husyetani dedi mi müfret ismin tam ortasında tenis tahtası var gibi oluyor ortada. Halbuki ortada tenis tahtası olmaz. Onun için aldılar onu. Husyani elyani oldu. Husyetani elyetani olmasın dediler. Böyle düşün. Bir görüş de var. O da diyor ki bu diyor tenis tahtalı olan değildir. Husyun elyun kelimelerinin tesniyesidir. Husyun elyun. Tenis tahtası yoktu diyor. O zaman da tenis tahtası oradan hasfedilmiş falan değil. Evet. Böyle. El mecmu'u cem'e geldik şimdi. Mecmu, cemi. Ma o isim ki ismin bir isim ki delalet etmiş. Ne üzerine delalet etti? Ala ahadin maksudetin. Ala ahadin fertleri delalet eden isimdir. Öyle fertler ki maksudetin kastedilen fertler peki neyle kastediliyor veya neyle delalet ediyor? Ba maksudeye de taalluk edebilir. Delle de taalluk edebilir. Neyle delalet ediyor? Neyle kastediliyor? Bi hurufi mufredihi. Müfredinin harfleriyle. Müfredinin harfleriyle kastedilen fertlere delalet isim eden isimdir. Ama neyle beraber tabi? Bitegayyurimma. Herhangi bir değişiklikle. Hakiki veya hükmü bir değişiklik. Ya ziyadelik ya noksanla ya hareke ve sükunların değişmesiyle hakikaten olabilir, hükmen olabilir. Hakikaten veya yani surette bir değişiklik olabilir. Surette değişiklik olmaya da bilir yani. Yani bakıyorsun suretinde hiçbir değişiklik yok. Ama hükmen bir değişiklik var. Mesela fülkün kelimesi gibi. Fülk kelimesi şimdi. Fülk. Müfret olduğunda da fülk, cem olduğunda da fülk. Fülkün, fülkün. Ama müfret olduğundaki fülkünün dammesi o kuflünün zammesi gibidir o. Cem olduğunda fülkünün zammesi, üslünün zammesi gibidir. Esedün, esed hani üslün. Yani hükmi olarak bir değişiklik var, kabul ediliyor. Hakikatte bir değişiklik yok orada. Gerçekte yok. Onun için bir tegayyürim ma. Herhangi bir değişiklikle. Bu ziyadelikle olabilir. Mesela racülün rica. Noksan olabilir. Kitabın kütüp. Tamam. Veya harekelerde bir değişiklik olur. Harfte harf sayısında ziyade noksan olmaz. Esedün, üstün. Esedün, üsüdün, üstün. Tamam. Hakikaten olur. Esedün, üstün de hakikaten değişmiş. Hükmen harekelerde değişiklik olur. Fülkün, fülkün. Fülkün, izâ kâne mufreden. Fülkün izâ kâne cem'an. Evet. Müfredinin harfleriyle. Müfredin harfleri orada var. Müfredinin harflerinde herhangi bir değişiklikle beraber kastedilen fertlere delalet eden isme ne denir? Cem'i denir. Öyleyse fenahvu temrin temir gibisi fenahvu temrin temir gibileri tamam mı? Yani müfretle kendisinin arasında ta yani. Temr temratun. Temr, temr. Bunun gibiler temr. Ve rakbin. Rakbin gibileri bir de. Rakbin, rahtun, kavmun bunlar. Leyse bi cem'in, bunlar cem'i değildirler. Alel es-sahih. Sahih görüşe göre, en sahih görüşe göre bunlar cem'i değil. Şimdi tarif bunları içine almadı ya. Yani. Şimdi birincisi, temr ismi cinstir diyoruz. İsmi cins. Niye? Çünkü onunla müfredin arasını ta ayırıyor. Temrun, hurma demek. Ama temratun, bir tane. Bir tane. Bunlara ne denir? İsmi cins denir. İsmi cins. Bunlar cem değil yani. İsmi cins cem değil. Halbuki çok ferde de deniyor. Bir çuval hurmaya, hurma görsünüz de bu ne? Temrun, temr. Cemi yaparsan tumur. Cemisi tumur şeklindedir. Temrun, temrani, tumur. Peki, şimdi bu tarife tefri olarak getiriyor. Fenahvu temrin, temrin gibileri. İsmi cinsler yani. Bunlar. Efendim. Müfredi ile kendisinin arası ta ile ayrılanlar. Müfredinde te getiriyorsun sen. Temratun. Tek bir tane hurma demektir o zaman. Temratun. Tek bir tane hurma. Rakbin gibisi ise bunlar kendileri zaten müfrettir. Ama cem ismidir deniyor bunlar. Cem ismi. Yani cemi değil o. Rakbun. Kafile demek. Kavmun, kavim demek. Cemisi akvam diye geliyor. Rahtun. Bunlar cemaat manasında. Bunlar Cemil'in tarifinden dışarı çıktılar. İsmi cins çünkü ne? Evet. İsmul cins yakav alel vahidi vel isneyni. Tamam mı? Velekler. Teke de söylenir. İkiye de söylenir. Daha fazlaya da söylenebilir yani. İsmül cem ise ismül cem o. İsmül cem cem'a söyleniyor. Cemaat manasında yani. Rakbun dedi mi? Kafile demektir. Yani 10 kişiden fazla. Kavmun. Rahtun. Ama ve nahvu fülkin. Fülkün gibisi ise fülk lafzı gibi olanlar ise cem'un cemidir. Niye? Burada tegayyür olmuş. Fülkte tegayyür var. Niye? Tarif ona sadık oluyor. Tegayyür var mı orada? Var. Nasıl tegayyür var? Takdir itibariyle fedammetü fülkin, fülk kelimesinin zammesi idâ kâne müfreden, müfret olduğu zaman da nedir? Dammetü kuflin, kuflün akval. Kufl kelimesinin zammesi gibidir yani. Kedammetil kufli yani. Çünkü müfret vezinde aynı. Ve idâ kâne cem'an, cem olduğu zamanda ise onun zammesi nedir? Dammetü üstin. Kedammeti üstin. Üstünün zammesi gibidir. Evet. İsmi cins ile ismi cemini yapmıyor. Cem'inin tarifine sokmuyor yani. Ve o cemi sahihun, sahih cemi vardır. Ve mükesserun, bir de mükesser cemi vardır. Fessahihu, sahih cemi, yani fel cemu sahihu, tareten bazen olur, tareten bazen yekünü li müzekkerin, müzekker için olur. Ve tareten yekünü li müennesin, bazen de müennes için olur. Cem'i müzekker, cem'i müennes. Fel cem'u sahihu el müzekkeru. Cem'i sahih ve müzekker ne demektir? Ma o cem'i ki lahika bitişti ahirehu. Ahire müfredihi, onun müfredinin sonra bitişti. Vav'un vav mezmumun ma kableha. Ma kable mezmuma. Müslimune. Evet yav'un ya meksurun ma kableha. Ma kable meksur ya. Müslimine. Ve nunun bir de nun bitişti. Öyle nun ki meftuhatun fetalun. Ahirine ma kable mezmum vav. Tamam ma kable mezmum vav. Ref halinde. Makabül meksur ya nasip ve cer halinde. Bir de her iki halde. Refte de nasipte de nun. Meftuh nun. Müslimune, müslimine, müslimine. Peki niçin bitişiyor? Liyedülle delalet etsin. Çünkü ala enne ma'ahu o müfretle beraber vardır. Ne vardır? Ne vardır? Ekseru ekseru affen. Ekseru minhu. Ondan fazlası var yani. O müfretten daha fazlası var. 3, 4, 5 var. Yani. Tamam. Ekstra minhu. Peki ekstra minhu o müfretten daha fazlası var. Bir şey daha getirmesi lazım. Ne olduğu halde min cinsihi. O müfredin cinsi ne oldu? Onu getirmedi. İktifa. Çünkü tesniyede onu söyledi zaten. Min cinsi diye tesniyede söyleyince aynı cinsten olması gerektiği zaten anlaşıldı. Evet. Fe inkâne eğer olursa ahiruhu yani ahiru müfredihi onun müfredinin sonunda sonu olursa ne olursa ya en ya olursa kadın el kadı kadın kadın el kadı melfuz olursa el kadı mukadder olursa kadın el gazi meskür ya var gazin er rami ramin peki bu şimdi cemi oldu mu nasıl olacak kadın kadı yani kadune. Kadı yune diyeceksin. Gazin. Gazi yani gazune. Gazi yune. Ramin. Ram yani ramune. Fe inkâne eğer olursa ahiruhu müfredin ahiri ya en ya. Melfuz olur. El kadı. Mukadder olur. Kadı. Öyle ya ki ama kableha ondan önce vardır. Kesratün kesre var. Kadın. Kadiyun. Kadiyun. Hüzifet hasb olunur. El ya'u o ya. Ne yapar? Cem'i de hasb edilir. Mithlu kadune. Ramune. Gazune. Ya ne yapar orada? Hasb edilir. Peki, ahirinde elif olursa ne olacak? Mesela Mustafen. Mustafen. Mustafeyyun. Mustafevne. Mustafevne. Nasbında cerinde Mustafeyne. Leminel Mustafeynel ahir var. Leminel Mustafeyne. Min gelmiş başına. Leminel Mustafeyne. Seçilmişlerdendir. Mustafa'yı Mustafa'yı ni oldu mu tesni olur. Ni kesre. Ne? O ayrı. Kadune kadine. Nasbinde cerinde. Kadine. Bak kadiyune. Ya gitmiş hasbedildi. Kadine kadiyine. Peki. Ve inkâne eğer olursa ahiruhu o ismin ahiri. Yani cem'i müzekker yapılmak istenen o ismin ahiri, müfredinin ahiri olursa, maksuran, elifi maksura olursa, hudifet el-elifu. Elif ne yapar? Hasbedir. İki sakin toplandığından dolayı. Elif hasbedilince ne oldu? Ve bakiye kalır, badel hazbi, hazıptan sonra kalır. Ma kableha, onun ma kabli ister. Makabli o. Yani hangi harf olursa olsun yani o eliften önce. Tamam. O harf kalır. Nasıl harf olursa olsun o kalır. Ne olarak kalır? Meftuhan, meftuh olarak kalır. Hiçbir değişiklik olmaz. Mustafevne. Mustafevne fi haleti ref'i. Ref halinde. Mustafeyne. Mustafeyne fi haleti nasbı vel cer. Şimdi bu nasıl neydi? Mustafeyune. Mustafeyune. Ref halinde. Nasbında cerinde. Mustafeyine. Mustafeyine. Bak aynı. Müslimune. Kendi babından verelim. Müctemi'une. Mustafeyune. Mustafeyune. Müctemi'ine. Mustafeyine. Ha? Şey mi? İsim mefulden mi verelim? Mustafa o zaman müteaddiden vereceğim de. Mustafa. O şey, ismi meful. Tamam. Hı. Ben iftihal babında lazımdan önemli. Müteaddiden vereyim. Müktesebune. Müktesebune ismi meful. İktesebe müteaddidir. İktesebtül male. İçtimal lazım. Mustafa. Vune müktesebune. Müktesebine Mustafeyine. Ne oldu bunda? Öncelikle o ya elife kalbedildi. Ya elife kalbedildi. Elif hasbedildi. Mustafevne. İki sakin toplanıyor ondan sonra. Kulübetil yav elifen. Ya elife kalbedildi. Litaharrik ya ben fitahi mahkabliha. Mahkablim meftuhtur. Kendisi hareketlidir. Ondan sonra ve hudifet el elifu. Elif hasbedildi. Niye? İltikai sakin. İki sakin. Şimdi geldik Cem-i Müzekker Salim'in şartlarına. Hangi isim Cem-i Müzekker Salim olarak cemi yapılabilir? Onu da yarın okuyalım inşallah.